dwóch godzin. To wszystkie informacje z szerokiej drogi bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w karambolu na A2. FSB zatrzymała Abrora Azimowa, podejrzanego o przygotowywanie zamachu w petersburskim metrze. Aleksander Łukaszenka gratuluje udanego referendum Recepowi Erdoanowi. Zaczynam od karambolu na A2 na wysokości Buku i Nowego Tomyśla. Samochody zderzyły się po obu stronach trasy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. 9 osób zostało rannych. Niestety mamy jedną ofiarę śmiertelną. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Autostrada w kierunku Świecka jest zamknięta i na węźle autostradowym w Buku ruch jest kierowany właśnie do tej miejscowości. Z kolei druga nitka wiodąca od granicy z Polską w kierunku Poznania jest otwarta z utrudnieniami, ale ruch odbywa się tam w miarę płynnie. Według wstępnych informacji policji kierowcy, którzy jechali w kierunku Poznania, patrzyli na to, co się dzieje po drugiej stronie drogi i ich auta zaczęły na siebie wpadać. Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 27-letniego Abrora Azimowa, podejrzanego o przygotowywanie zamachu w metrze w Petersburgu z 3 kwietnia. W ataku zginęło 15 osób, w tym zamachowiec. Według śledczych Azimow szkolił kamikadze Akbarzona Dżaliłowa. AFP zaznacza, że rosyjskie władze po raz pierwszy nazwały Dżaliłowa kamikadze. Wcześniej informowano, że to on uruchomił bombę. W kilka dni po zamachu 8 mężczyzn usłyszało zarzuty terroryzmu. 6 z nich pochodzi z państw Azji Środkowej. 6 zatrzymano w Petersburgu, 2 w Moskwie. Trwa śledztwo w sprawie ataku żrącą substancją w jednym z nocnych klubów w Londynie. 12 rannych osób zawieziono do szpitala. 2 są w poważnym stanie, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według policji podczas kłótni, która wybuchła między dwiema grupami ludzi, ktoś rozpylił toksyczną substancję. W lokalu było około 600 osób. Dotychczas nikogo nie aresztowano. Według BBC w Londynie w ostatnich latach wzrosła liczba ataków żrącymi substancjami. W ubiegłym roku było ich prawie 500. Prezydent Białorusi jako jeden z pierwszych zagranicznych przywódców pogratulował prezydentowi Turcji udanego przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Aleksander Łukaszenka sam ma doświadczenia w przeprowadzaniu podobnych głosowań. Z Mińska Włodzimierz Pac. Prezydent Łukaszenka w okolicznościowych pozdrowieniach napisał, że turecki naród, opowiadając się za reformą konstytucyjną, poparł starania obecnych władz skierowane na osiągnięcie wzrostu gospodarczego, stabilności politycznej i pokoju w państwie. Białoruski przywódca wyraził przekonanie, że podjęte decyzje będą sprzyjać dalszemu umocnieniu niezależności Turcji. Aleksander Łukaszenka oczekuje również, że wspólnymi staraniami Białoruś i Turcja będą dalej umacniać dwustronne partnerstwo. Niezależni białoruscy eksperci zwracają uwagę, że prezydent Aleksander Łukaszenka podobne do tureckiego głosowania przeprowadził u siebie w kraju w 1996 i 2004 roku. W ich wyniku znacznie zostały poszerzone uprawnienia i zniesiono limit kadencyjności prezydenta oraz zachowano na Białorusi karę śmierci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Po światowym sukcesie opracowana we Wrocławiu aplikacja edukacyjna Explain Everything trafi do tamtejszych szkół. Jak działa program, tłumaczy jego twórca Piotr Śliwiński. Wstawiamy zdjęcia, filmy, możemy po nich rysować, cały czas mówiąc, to wszystko jest nagrywane, a później można to wypuścić do YouTube albo Vimeo, zrobić z tego lekcje online. Nauczyciele z 5 wrocławskich szkół zostali już przeszkoleni. Jarosław Delewski z wrocławskiego magistratu mówi, że w tych placówkach aplikacja jest już pomocą naukową. Dać do używania właśnie taki program, taką aplikację, która pozwoli nie tylko wyszukiwać informacje, ale też tworzyć informacje. Cieszy się ta aplikacja niesamowitym zainteresowaniem na świecie i bardzo się cieszymy, że to również wrocławscy uczniowie będą mogli wykorzystać. Planowane jest jej wprowadzenie do kolejnych szkół. To był serwis Trójki. W nocy dość pogodnie, jedynie na północnym wschodzie, gdzie indziej chmur, deszcz ze śniegiem i śnieg, zwłaszcza na zachodzie i południu. Na termometrach od minus 4 stopni w Suwałkach do 2 w Łodzi i Rzeszowie. Wtorek także pochmurny, ale z przejaśnieniami, głównie na północy. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 4 stopni w Krakowie do 8 w Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ty wciąż na chłodno kalkulujesz?

27 tygodni w zestawieniu, dziś z 9 na 10 Mississippi w ogniu i organek. Zwykle o tej porze, mniej więcej 21 minut po 21, zaczynają się pytania niecierpliwych słuchaczy listy, co dziś na pierwszym. To się okaże krótko przed 22. Na pewno nie będzie to Ania Rusowicz i Mitch & Mitch, bo dzisiaj zaliczają spadek z 7 na 9. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Na 9/7 w co mam wierzyć, Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Na pewno na miejscu pierwszym nie będzie dziś utworu All I Got Is You, ale nisko się kłaniam wszystkim fanom Purple w naszym kraju. Deep Purple na 8. Sometimes I wonder how it is. All I Got Is You, Deep Purple. 5 tygodni w zestawieniu, tak jak przed tygodniem, dziś na 8. I przy okazji pytanie, kto się wybiera na koncerty. Pozwolą Państwo, że ja się też zgłaszam. No i widzimy się na tych ostatnich koncertach zespołu Deep Purple. Czy jeszcze coś będzie w pierwszej dziesiątce? Zobaczymy. Na razie proszę trzymać kciuki za Michała Jakubika, dlatego że jemu nie za bardzo po drodze z tą piosenką, która na 7. Atlas Rise, Metallica.

nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy.